أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. مخکی درس د دې ځای پورې را رسېدلی و چې دوه رکوع ویلې شوې وې سورې انعام کې، خو بېرته واپس سورې انعام هم شروع کړو. نن به د شیطان زړه بیا چاودلی، هغه ځکه چې شیطان خوشحالی کی پدے باندھی کل جیرا قرآن درس بنشی آغت پدے باندھے ڈیرا خوشحالی میں لڑی وہی ازر چلتا یا دو شیطانان مرگئی شیو داری تشکیل شیو دا یو شیطان دیو قرآن مدرس سرا اور آغا بل دا عام سری سرا وہی جی کلا دا یو سرے دے دا آغا علیم دین سرا ور سرا شوے دے او بل یو عام سره او دا قرآن سره تعلق نه و تا ډیر موده پس وای چې دوان یو بل سره میلاو شو، نو کم یو چې دا عالم سره ور سره شو نو هغه انتهایی وړوکی شوی و، حالات یې ډیر بوره و. او هغه بل یو سور و سم یو څنډه پې جوړ شوی و، نو کارګزاري یو بل ته اورئ وای پتا دا څه شوي دي. هغه وایي دا زه قرآن درس ولیکلی یم، چا سره چې زه ور سره شوم نو هغه خو د قرآن درس کاو، هغه په ما باندې ډېر زیات بد لګېدو. وایي د هغې رانه دا شی جوړ کړی دی، ویښته بغل وایي دا ویښته ولې نه راتمن دی، ویښته دي ولې برابر نه دي. وایي دا په دې وجه باندې چې هغه کله ویښته ګمانځئ نو هغه بسم الله وایي، وایي زه بغل سره پاتې شم، هغه ویښته غوړی تیل دي لګوي بسم الله وکي نو عزت اقا شانتی سپور سر پاتی شما، اگر روٹی پوری بسم الله وکي نو زو وکي پاتی شما. اگر بلی او چی چا سر ور سر شیعو نو اگر روٹی تا بسم الله نتولا خوی ما بدا غنه دیر اپوڑا، اگر بچی هر یو کار کاو اگر با دا نبیج طریقینا خلافو نو عزبا اما با بگی قیمت دیکھو ری ندا شانتی نن با شیطان با تیگی را غریبی تی درس قرآن بیا چرو شو. نا الحمدللہ اللہ رب العزت مولا زندگی را کرا تاسو دے درس را کی اقبل درس دے گیر ترا اولا سو پا دے مانی مونگا تاسو دا اللہ رب العزت تو کرا دا اپنی او کلتی دا قیامت و رشتی یو سڑے قبر تا رکی گی یو سپینو کفرو والا خیسته او صورت برادت سر تا ولاری سوور حمله که اغده تی بچ کئی که دا عذاب ملائکی رجی اغده تی بچ کئی اخیره که دا بجی تا پوست رو که تا سود بی و ایزست کا اغ مرگره ما چی دنیا کی تا زمان خیال سا تلی و دنیا کی تا زان سر مرگره کره ما اغا با دا قرآن یا اللہ دی زمان مرگره که اللہ دی تا زمان مرگره جی. نو دی زی پوری آئیوئی صحت مشوا زکا ور اثر کی مونگا ویلی چو قرآن سلور حصے دے علامہ حسین علی رحمہ اللہ تعالی اگر ذکر کئی قرآن سلور حصے دے نو دا دیزا ای پوری آئیوئی صحت مشوا پاگی کی دا مسئلہ بیان شوا چی خالق لی کل شئین ہو اللہ دا حل شی پیدا کون کے یو اللہ دے وزد دیزا اینا مکی دوی مئی سچرو کئی دا پلسن ہی پاری پوری وی مربی بی کل شئین ہو اللہ دا ہر شی تربیت کون کے پالون کے اغیو اللہ دے دا دی زین والتا غشو کی دا سورت وجہ دا تسمیہ کہ دیتا سور انعام ولی ولی اول دا سور انعام مکی والا سورت دے پا دی کی 165 آیتون دی او شل رکوعات دی پکی دا آسمان نه چراغره ده 350 نمبر آیات ده په ترتیب نزولی کی او ترتیب مصحفی کی آغا اول نمبر سورت ده پس دا حشر نا نازل شوه ده او دی سورت دا سور انعام زکوئی چی روز تا براشی 136 نمبر آیات کی آغا وجه دا تسمیه ذکر شوی دا حلتی دا انعام ذکر شوه ده وجعلو لله مما ذرا من الحرث والانعام نصيبا واغذي کی ذکر شوه ده رسطه بتفصیل راکی دیو وجنا دا صورت مرسوم کو فانعام سرا تسمیه دا کل پیسم دا جو سرا او دا صورت علماء کرام ذکر کئی وای کله چې دا صورت نازلې دو ناشنا صورت ده ډېر د فضایل والا صورت ده په پان کې او روایت ذکر کړی ده دتی برانی په حوالہ باندې چې دا صورت په مقام مکرمه کې چې کله نازلې دو نو دې صورت نزول تا او یا زر ملائکې راغلي وي او یا زر ملائکې دا اسمان پا کنارو باندی راکارا شوی دا اسمان کراری کناری پڑی کروی دوم را پزایلو والا صورت دی ربط دا ما سبقه سرا چی دا صورت روستا دا سور مایدینا ولی را وره دی سو وجه وجه واقعی کی علماء کرام ودی ذکر که اول نمبر رب دیسنی کی اول سر کی مونگویلیو سور فاتحہ کی ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ مونگا خاص تا عبادت کوستانا با امداد غوارو کلا نعبد البقر ولا نعبد آل عمران مونگ با دا بقر عبادت نکو دکا بقر بسیرا وریو ولا نعبد آل عمران نبا دا عمران دا اولاد عبادت کو یا دا سی لا نعبد البقر ولا نستعین من آل عمران نبا دا فیران نسغوارو نبا دا قبر نوالا نغوارو نبا دا غواغان نغوارو ندا غی عبادت کو نا دا آغا چان بغوارو کیا غدا خلق معبودان دی او بیا ونو ادی حقوق العباد والنساء بکل الان مونگ با دا کو دا بندگان و حقوق و دا زنان و حقوق پا هر وقتی نو اللہ وعده کلی دا که زبا در پاندی نازل کما مایده دا اسمان نا سور مایده زکی ور پسی راولا که خیستا تازه تازه خوراکون با زتال در کما نو دلتا یو شرط دے پا شرط دے باندی که اللہ تجعلو فی الانعام نصیبا لغیر اللہ کی تاسو با پسارو کی دا غیر اللہ حسن نکوئی نو علو تاتا دا مائدہ راجی نو دے وجنا دا صورت ورپسی راو اگر دویم ربط علماء کرام جی کرتی کی سور مائدہ ختم شوا للہ ملک السماوات والارض وما فیہن دا اللہ دا پار اکیات دا براو دا اکتا دے اکیارات دیو اللہ سر دی دلتا وی الحمدللہ بجی باندی دا اللہ شکر دے الحمدللہ وی دا بعد تکلیل دا کتلے چی روٹے اخری نروستا وی الحمدللہ نمکی دا اللہ اکیارات دی کرتو نشکر دا غم سر دی اومن لنبیا وی الحمدللہ یا مکی ویلو لله ملک السماوات والارض برا پا دی صورت آخر سر کی نو دلتا وی وهو اللہ فی السماوات وفی الارض اللہ ورے آغا هم برا دے او هم اخکتا دے دا آغا ایدم برا هم دے اخکتا هم دے دی وجنے ورپسی راو آغا سلورم وجہ ذکر کئی مکی صورت کی ویلو یوم یجمع اللہ الرسل باغ ورز باندی چا اللہ ٹول انبیاء را جمع کی فیقولو ماذا اجبتم فرتبوئی چی تاسو دست جواب ملاو شئو ناغیب ورتبوئی چی لا علم لنا منتا علم نشت دے نکی دا علم غیب تا ٹول انبیاء اونا او تخصیص دا رسال صلاة و سلام کڑے ہو دلتا ذکر کئی چې نبی علیہ الصلات والسلام هغه دا وینا کوي وا چې قل لا اقول لكم عندي خزائن الله. دا سورہ تنری د دې وجنه دا سورہ تراولو ان شاء الله نن زمونږه ابتدا وا او سبا لا وا بیا درته کو دعا به جمع کراو به چې الله الله په قرآن د عمل کول توفیق نه کراږي. الله څنګه باندې خپل رحمتونه راوړوا. الله د دې حاضر زمي څه قسم سره حاجات په لګي کې ولا خپل خزانونه پرتا. الله څه قسم مشکلات یې کې ولا حل کا. الله تعالی څنګه د دنیا او د آخرت طرف کوي نو ساتلای کا.